श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 17वें श्लोक का विचार लगभग हो गया है। 17वें श्लोक में सत् पदार्थ का निरूपण हुआ, ये कहा गया कि जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है उसका विनाश नहीं होता है, वो स्वभावतः अविनाशी है। और परतः भी नाश उसका हो नहीं सकता, इसे उत्तरार्ध में बताया गया विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये जो आत्मा है सत्शब्दित, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, स्वतः तो विनाश होता ही नहीं और अन्य भी इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। क्यों? तो अव्यय है, निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित है, निरवय होने से। जो सावयव होता है उसमें स्वतः विकार या परतः विकार होता है, सावयव होने से स्वतः विकार होता है और परतः विकार होता है यदि उसका कोई दूसरा संबंधी हो। तो आत्मा तो अद्वितीय होने से उसका कोई दूसरा संबंधी है नहीं परमार्थतः, जिसके विकृत होने से आत्मा स्वयं को विकृत समझ लें। जैसे देवदत्तादि का अपने संबंधी पुत्रादि तथा धनादि में ममाभिमान होता है, तो किसी निमित्त वशात पुत्रादि तथा धनादि में उपचय अपचय हो जाए तो उनके उपचय अपचय से अपने को उपचित अपचित मान लेता है, वैसा आत्मा उपचित अपचित हो सकता है यदि कोई उपचय अपचय धर्मी आत्मा का संबंधी हो तब। लेकिन श्रुति तो आत्मा को बताती है असंग, असंगो ही अयम पुरुष, ये जो पुरुष है आत्मा वो असंग है, उसका परमार्थतः किसी के साथ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध होने के लिए आवश्यकता होती है समसत्ताक दो पदार्थों की, समान सत्ता वाले दो पदार्थों में आपस में संबंध हुआ करता है। जागृत और स्वप्न के पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं बनता, इसलिए कि विषम सत्ताक है। जागृत के क्षुधादि दोषों का व्यावर्तक जागृत कालीन भोजन बनता है, जागृत में किया हुआ भोजन स्वप्न के क्षुधादि का व्यावर्तक नहीं होता, उसके लिए स्वप्न में ही भोजन आदि की आवश्यकता होती है। का अर्थ हुआ कि समसत्ताक पदार्थों का आपस में संबंध हुआ करता है। तो आत्मा का जिसके साथ संबंध दिखाना है ऐसा कोई न कोई उपचय अपचय धर्मी आत्मा के तरह परमार्थ सत्ता वाला यदि होगा तब तो उसके साथ आत्मा का संबंध दिखा करके उसके उपचय अपचय से आत्मा को उपचित अपचित होने वाला कहा जा सकता है, व्यय कहा जा सकता है, विकारी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं उपचय अपचय धर्मी परमार्थ सत्ता वाला, इसलिए कहा आत्मिया भावात, परतः भी आत्मा का विकार नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। इस प्रकार जो पूर्व में नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शी भी, इस 16वें श्लोक में सत और असत दो पदार्थ बताए गए थे, उनमें से सत पदार्थ का स्पष्टीकरण हुआ, सत पदार्थ की व्याख्या हुई। सत पदार्थ है आत्मा, वह अविनाशी है, किसी भी प्रकार का विनाश उसमें नहीं होता, निर्विकार है, ये बता दिया गया। अब जो 16वें श्लोक में प्रकृत दो पदार्थ थे, उनमें से अवशिष्ट जो असत पदार्थ है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए 18वां श्लोक है। 18वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, किम पुनः तत् असत् यत् स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति इति उच्यते। 17वें श्लोक का तो पूरा भाष्य हो गया था ना? अच्छा, हाँ, तो वहाँ तक हो गया था कि न नापि आत्मेन आत्मिया भावात यथा देवदत्तो धनधान्या वेत्ति न तु एवं ब्रह्म वेत्ति। भाष्य थोड़ा सा अवशिष्ट है 17वें श्लोक का, एक दो वाक्य की, अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अतः शब्द का अर्थ है उभय प्रकार से आत्मा का विकारित्व संभव न होने से, आत्मा स्वतः निरवय होने से उपचय अपचय रूप विकार को प्राप्त नहीं होता, और आत्मा का कोई संबंधी उपचय अपचय धर्मी है नहीं जिसके उपचय अपचय से आत्मा स्वयं को उपचय अपचय धर्मी मान ले, तो इसे कहा जाता है परतः उपचय अपचय रूप विकार, वह भी आत्मा का संभव नहीं है आत्मिया भावात। स्वतः निरवय होने से उपचय अपचय विकार नहीं होगा, और परतः उपचय अपचय इसलिए नहीं हुआ कि दूसरा कोई आत्मा का संबंधी है नहीं। तो अतः शब्द का अर्थ हुआ स्वतः एवं परतः उपचय अपचय शब्दित वृद्धि एवं ह्रास रूपी विकार से रहित होने से आत्मा अव्यय हो गया, निर्विकार हुआ, अव्यय पद की ये व्याख्या हुई। और अव्यय होने के कारण यानी निर्विकार होने के कारण कहते हैं अस्य यानी ब्रह्मण विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति, तो कोई भी विनाश नहीं कर सकता आत्मा का। क्यों विनाश नहीं कर सकता? तो पहले तो ये कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता, तो कोई में कोई भी जीव नहीं कर सकता, कहा ईश्वर तो कर लेगा, कहते ईश्वरोपि, इसके लिए न कश्चित आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति। मैं कश्चित, मैं चित, ये अव्यय है अपि अर्थ में, वो बता रहा है कोई भी का मतलब ईश्वर भी, तो सर्वसमर्थ ईश्वर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकता। क्यों? तो आत्मा ही तो ईश्वर है, तो स्वयं स्वयं का नाश नहीं कर सकता, कर्म कर्तृ विरोध होगा ना, नाश करने वाला ईश्वर और नष्ट होने वाला दूसरा कोई चाहिए, लेकिन आत्मा ईश्वर से अलग तो वेदांत मत में है नहीं। जिस आत्मा को सद बताया गया है वही तो आत्मा ईश्वर है, वो आत्मा जिसे अव्यय बताया जा रहा है वह ईश्वर की भी आत्मा है, स्वरूप है। तो जैसे अग्नि अपने से भिन्न दाह्य जो काष्ठादि हैं उन्हें तो जला सकता है, अपने आप को नहीं जला सकता, अग्नि स्वयं को नहीं जला सकता, स्वयं में स्वकर्तृक क्रिया नहीं होती, स्वकर्तृक क्रिया का कर्म स्वयं नहीं बनता, एक ही क्रिया के प्रति कर्ता भी और कर्म भी एक ही वस्तु नहीं बना बनती है। तो ईश्वर यदि नाश क्रिया के प्रति करता है तो नाश्य नहीं होगा फिर, क्योंकि वो आत्मा जो है ईश्वर से अलग नहीं है। इस अभिप्राय से ये कहा कि ईश्वरोपि अस्य यानी आत्मानं नाशयितुं न शक्नोति, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता ईश्वर भी। ऐसा क्यों? तो कहते आत्मा ही ब्रह्म और स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही तो ब्रह्म है, और स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। तो दाह्य काष्ठादि को जैसे अग्नि जला करके भस्म करता है लेकिन स्वयं को नहीं जला सकता, ऐसे आत्मा शब्दित ब्रह्म जितना मायिक जगत है उसे तो भले ही प्रलय काल में लीन कर ले अपने आप अपने में, लेकिन स्वयं को लीन नहीं कर सकता। हाँ, यानी जिस आत्मा को सत्य बताया जा रहा है, यहाँ दो पदार्थ बताए ना, सत और असत, उसमें से सत पदार्थ ही तो ब्रह्म है, वही आत्मा है, और वो आत्मा होने के कारण वो स्वयं को नष्ट नहीं कर पाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। तो स्वयं में स्वयं कर्तृक क्रिया का कर्मत्व नहीं होता, ये स्वात्मनि च क्रिया भावात् से बताया गया, क्रिया विरोधात् से। अब 17-18 श्लोक का अवतरण भाष्य है। किम पुनः तत् असत् यत् स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते। कहते सत पदार्थ तो बता दिया गया ब्रह्म, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस लोकस्थ सत पदार्थ है आत्मा और आत्मा है ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में सत शब्द से ब्रह्म को कहा गया है और उसी को आत्मा बताया है, तत् सत्यम स आत्मा, तत् शब्द से लिया जा रहा है सदैव सौम्य इदमग्रासित, इस वाक्य से बताया गया सत पदार्थ, वो सत पदार्थ ही ब्रह्म है और उसी को कहा कि वह सत्य है यानी अबाधित है, आत्मा है सबकी। तो इस प्रकार सत पदार्थ तो आत्मा हुआ, असत पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है। इसके लिए प्रश्न हुआ कि किम पुनः तद असत नासतो विद्यते भावो। इस श्लोक में प्रकृत जो असत पदार्थ है वह कौन है, उसका क्या स्वरूप है। यत स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति, सत तो कभी सत्ता के साथ व्यभिचरित नहीं होता, का मतलब उसका तो सत स्वरूप ही है सत्ता। तो जिसकी सत्ता स्वरूप नहीं है, जो सत स्वरूप नहीं है, ऐसा असत पदार्थ कौन है। इस प्रकार असत पदार्थ विषयक जिज्ञासा को शांत कर किया जा रहा है 18वें श्लोक में। इसलिए कहते हैं इति उच्यते, इस प्रकार सत पदार्थ विषयक जिज्ञासा को शांत किया जाता है हमारे द्वारा। उच्यते यानी अस्माभि उच्यते। तो 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो हे भारत यानी हे जिज्ञासु, भा का अर्थ है ज्ञान और उसमें रत रहने वाला भारत, और भरत वंश समुद्भव भी भारत, भायाम रतः भारतः। इस उत्पत्ति के अनुसार हे ज्ञान में निरंतर रुचि रखने वाले अर्जुन, अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवंतः उक्ता, ऐसा अन्वय है कि हे भारत, ये जो शरीरी हैं, शरीर हैं उपाधि जिसकी, वो हैं शरीरी, वह शरीर से अलग हैं, शरीर रूप ही नहीं है। शरीर तो उसकी उपाधि है, एक भोगायतन है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भोगोपकरण है, और कारण शरीर एक है जो स्वरूप का आवरक है। ये तीनों शरीर जिसकी उपाधि है उसे कहा जाता है शरीरी, वह शरीर से अलग है क्षेत्रज्ञ, शरीर को देखने वाला। गीता के 13वें अध्याय में जिसे क्षेत्र के रूप में बताया जाएगा उसे तो यहाँ पर इमे देहा शब्द से बताया जा रहा है, शरीर शब्द से बताया जा रहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। और एतद् यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले, गीता के 13वें अध्याय का क्षेत्र यहाँ का असत पदार्थ, और गीता के 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ यहाँ का सत पदार्थ है। तो सत पदार्थ जो आत्मा है उसे यहाँ पर शरीरी शब्द से कहा जा रहा है, आत्मा शरीरी है, शरीर रूपी उपाधि वाला है, और उसे नित्य कहा गया है, वो नित्य है, सर्वदा रहने वाला है, वह उसकी कभी असत्ता नहीं होती, उसके सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए उसका एक विशेषण है नित्यस्य। और वह अभी अनाशी भी है, जिसका नाश नहीं होता उसे अनाशी कहा जाता है। तो पूर्व श्लोक में बता दिया गया कि उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता, वह स्वतः विनाश से रहित है, निरवयव होने से और कोई आत्मीय न होने से परतः भी विनाश से रहित है। तो अनाशी जो नित्य शरीरी आत्मा है और वह अप्रमेय भी है। तो प्रमेय तो कहा जाता है प्रमा के विषय को, जो प्रमाण का विषय बनता है, प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है उसे कहा जाता है प्रमेय। हाँ, रूपादि प्रमेय है, चक्षुरादि प्रमाण से उनका ज्ञान होता है और उस ज्ञान से ज्ञात होते हैं, वे प्रमेय हैं। आत्मा अप्रमेय है, अनात्मा ही प्रमेय होता है, आत्मा अप्रमेय है। क्यों अप्रमेय है? इसलिए कि स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रमाण प्रमेय प्रमिति और प्रमाता, ये जो द्वैत हैं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति रूप, ये स्वतः सिद्ध जो आत्मा है, उस स्वतः सिद्ध आत्मा में कल्पित है प्रमाता प्रमेय और प्रमिति और प्रमाण, ये सब जो है उसमें कल्पित है और वो स्वयं सिद्ध है। उसके लिए किसी अन्य प्रकाशक की जरूरत नहीं है। यदि वह भी रूपादि के तरह पर प्रकाश्य होगा तब तो जड़ हो जाएगा और दृश्य होने के कारण मिथ्या होगा। आत्मा तो सत्य है ना, सत है, तो सत होने से असत से वैलक्षण्य उसका दिखाना पड़ेगा। असत पदार्थ है यह दृश्य जगत, उसमें दृश्यत्व है और ब्रह्म में भी आत्मा में भी दृश्यत्व रहेगा यदि, तो इसी दृश्यत्व हेतु से उसमें भी असत शब्दित मिथ्यात्व अनिर्वचनीयत्व की आपत्ति आएगी, अनृतत्व की आपत्ति आएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय है, किसी प्रमाण से जन्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है, स्वतः प्रकाश होने से, स्वयं प्रकाश होने से। तो अप्रमेयस्य, इससे एक प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रमाण का अविषय है, अप्रमेय है, तो उसे औपनिषद कैसे कहा जाता है, वेदांत वेद्य कैसे कहा जाता है, वेदैश्च सर्वै अरहमेव वेद्यो, यहाँ पर वेद्य बता रहे हैं, प्रमेय बता रहे हैं। तो वहाँ वेद्यता जो है इतनी मात्रा है कि औपाधिक जो मनुष्यत्वादी धर्म है आत्मा में, उसका व्यावर्तन मात्र वेदांत करता है, आत्मा का प्रकाशक नहीं बनता। केवल अध्यारोपित जो औपाधिक धर्म है उनका व्यावर्तन करता है, और व्यावर्तन करने के बाद नेति नेति इत्यादि से फिर जो अवशिष्ट रहता है वो स्वयं प्रकाश है, उसे वेदांत जनित ज्ञान से प्रकाशित नहीं किया जाता, यानी वृत्ति व्याप्यता है। और यहाँ पर अप्रमेय से बताया जा रहा है फल व्याप्ति का निषेध। अनात्मा जो जड़ वस्तु होती है उसे आवरण को हटाने के लिए वृत्ति की भी आवश्यकता होती है, तो प्रकाशित करने के लिए वृत्तिस्थ चिदाभास रूप फल व्याप्ति की भी आवश्यकता होती है। अनात्मा जड़ वस्तुओं में फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति उभय की आवश्यकता होती है। यह प्रमेय कहा जा रहा है जो फल व्याप्ति का विषय बनता है, फल का विषय बनता है, उसे प्रमेय कहते हैं। फल कहते हैं प्रमाण से जनित वृत्तिस्थ चिदाभास को फल कहा जाता है, और उस चिदाभास से जो प्रकाशित होता है उसे प्रमेय कहा जाता है। वो जड़ वस्तु होती है, और आत्मा जो है वृत्तिस्थ, जो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति है। इस वृत्ति का तो विषय बनेगा, और वह वृत्ति करेगी क्या, केवल आत्मा का जो अभानापादक आवरण है उसको निवृत्त करेगी, और निवृत्त करने के बाद अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्तिस्थ चिदाभास से आत्मा प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वयं चिद रूप है। तो जैसे सूर्य से प्रकाश पा करके रात्रि में चंद्रमा समस्त अपने से संबद्ध प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन वह सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य जिसको प्रकाश दे रहा है और अन्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य दे रहा है, उस चंद्रमा में सूर्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है, उस चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता। ऐसे चिदाभास तो है चित का आभास, चित जैसा प्रतीत होने वाला, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि चित को प्रकाशित कर सके, वो चित तो स्वयं ही प्रकाशित होता है। इसलिए यहाँ अप्रमेय शब्द से बताया जा रहा है कि वह स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश अविनाशी नित्य जो आत्मा है, शरीरी है, उसकी उपाधिभूत जो यह 84 लाख प्रकार के शरीर है, इमे देहा, वे अंतवंत उक्ता, अंत येषां विद्यते, ते अंतवंत, अंत यानी विनाश जिनका होता है उन्हें कहा जाता है अंतवान। तो ये जो आत्मा की उपाधिभूत शरीर है वे अंतवान है, और जो अंतवान है नष्ट होने वाले हैं वे हैं नासतो विद्यते भावों में असत शब्द का अर्थ, नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतह में सत पदार्थ है, आत्मा असत पदार्थ है आत्मा की उपाधिभूत अनात्मा शरीर, ये में देहा शब्द से ग्राह्य वे असत हैं और वे अंतवान हैं, नष्ट होते हैं। तो ये जो भीष्मादि के शरीर हैं, पूर्व श्लोक में बताए गए सत पदार्थ और असत पदार्थों में से सत पदार्थ तो हो नहीं सकते, उपचय अपचय धर्मी है, सावयव होने से सत पदार्थ तो निरवयव है, भीष्मादि के तो हस्तपादादि अवयव हैं, सावयव हैं, इसलिए भीष्मादि वृद्धावस्था तक पहुंच गए हैं, उपचय अपचय धर्मी शरीर हुआ ना, जैसा जन्म के समय था ऐसा ही थोड़ा ही रहा, द्रोणाचार्य हो भीष्म हो कोई भी हो वे उपचय अपचय धर्मी हैं, और वे हैं असत पदार्थ सभी शरीर, केवल भीष्मादि के ही नहीं सभी के, सभी आत्मा को छोड़ करके जितनी अनात्म वस्तुएं हैं वे असत पदार्थ हैं। वो उस सावयव होने के कारण स्वतः ही उपचय अपचय धर्मी है और नष्ट भी होगी, उसको नाश नहीं भी करेंगे, युद्ध नहीं होगा तो कभी भी भीष्म द्रोणादि नहीं मरेंगे, उनका नाश कभी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वो सावयव होने से अंतवान है, विनाशशील है। तो इमे देहा अंतवंत उक्ता, वे हैं प्रतीति मात्र, उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, आत्मा में कल्पित होने से आत्मा की सत्ता से सत्तावान से हैं, वे असत पदार्थ है अनिर्वचनीय। और उक्ता यानि ये कर्मणि प्रयोग होने से तत्वदर्शी भी, ऐसा पूर्व वाक्य से तत्वदर्शी भी पद यहाँ पर भी लिया है। उभयोरपि दृष्टोंत स्तोनयो तत्वदर्शी भी, यहाँ पर जो तत्वदर्शी हैं उनको लिया है कि तत्वदर्शियों के द्वारा आत्मा को तो अनंत बताया गया है और आत्मा के उपाधिभूत शरीरों को अंतवान बताया गया है, इसलिए क्या करो कि तत्वज्ञों की जो दृष्टि है शरीर विनाशी ही होने के कारण और आत्मा का कभी विनाश होता नहीं है, तो भीष्मादि को आत्मरूप समझोगे तब तो उनका तो तुम विनाश कर ही नहीं सकते, उनका विनाश हो ही नहीं सकता, और शरीर रूप है तो युद्ध नहीं भी होगा तब भी वो जाने वाला है शरीर, इसलिए क्या करो कि तस्मात युद्धस्व, इसलिए तुम स्वधर्म का पालन करो, युद्धस्व का अर्थ है स्वधर्म का पालन करना, यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन का स्वधर्म है धर्म युद्ध करना, युद्ध से पलायित न होना है, नहीं नहीं युद्ध धातु युजीर नहीं है, युजस्व नहीं है, युद्धस्व युद्ध धातु है संग्राम है, युद्ध संग्राम है, युद्ध धातु है संग्राम अर्थ में, तो युद्ध करो, युद्धस्व युद्धेते युद्धेते युद्ध्यन्ते, और लोट लकार का रूप है युद्धस्व, युद्धताम युद्धेताम युद्ध्यन्ताम युद्धस्व। तो हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तस्मात् का अर्थ है ये आत्मा तथा अनात्मा इन दोनों का स्वरूप तत्वदर्शी के दृष्टि में अविनाशी तथा विनाशी उभय रूप, आत्मा अविनाशी ही है, शरीरादि विनाशशील ही है, इस तत्व दृष्टियों तत्वज्ञों की जो दृष्टि है उसे अपना करके भी क्या करो, स्वधर्म का ही पालन करो। भाष्य है, भाष्य को देखिए। अंतवंत इस पद की पद का विग्रह है कि अंतो विनाशो विद्यते एषाम ते अंतवंत। तो अंत यानी विनाश जिनका होता है उन्हें कहा जाता है अंतवान, और यहां अंतवान शब्द का अर्थ है कल्पित। कैसे? तो कहते हैं मृग तृष्णिकादो सद्बुद्धि अनुवृत्ता, यथा मृग तृष्णिकादो सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंत तथा इमे देहा स्वप्न माया देहादिवत च अंतवंत। तो कहते हैं जैसे मृग तृष्णिका में यानी सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल में जो सद्बुद्धि होती है, ये जल सत है करके, है करके हरिण सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल में सत्यत्व बुद्धि कर लेता है, इसलिए तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल के ओर दौड़ता है, और जितना दौड़ता है उतना ही आगे आगे उसे वो सूर्य किरणों में जल की प्रतीति होती है, बेचारा दौड़ता ही जाता है, थक जाता है, लेकिन वो पानी मिलता नहीं क्योंकि है ही नहीं। तो मृग तृष्णिकादि विषयक आदि शब्द से रज्जु सर्प और सुप्तिका रजत को लेना, सुप्तिका में प्रतीयमान रजत, इन के विषय में जो सत्य बुद्धि है, सद्बुद्धि है भ्रांति काल में, ये है करके, तो सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तो विच्छिद्यते, तो सद्बुद्धि का विच्छेद हो जाता है इनके विषय में। सद्बुद्धि का विच्छेद होता है का मतलब बाध हो जाता है। जब प्रमाण से देखते हैं, विवेकी पुरुष विवेक करके विवेक दृष्टि से देखता है तो ये सूर्य किरण मात्र है, जल नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, उसकी कोई सत्ता नहीं है जल की, ऐसा निश्चय होता है। ये निश्चय हुआ मृग तृष्णिकादि में सद्बुद्धि का विच्छेद। उसी सद्बुद्धि के इस विच्छेद का नाम है अंत उस सद्बुद्धि का, इसे कह रहे हैं कि अनुवृत्ता सद्बुद्धि प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंत, तस्याने सद्बुद्धे। तो मृग तृष्णिकादि में अनुवृत्त जो सद्बुद्धि है उसका अंत हुआ, बस उसका विच्छेद बाध प्रमाण जनित ज्ञान से बाध बुद्धि का हो जाता है, ये हो गया उसका अंत। तो कहते हैं जैसे वो सद्बुद्धि बाधित हो गई मृग तृष्णिकादि के विषय में, ऐसे ये जो आत्मा की उपाधिभूत देह है अज्ञान अवस्था में द्वैत प्रतीति काल में सत्य प्रतीत हो रहे हैं, वे भी जब वेदांत प्रमाण जनित अद्वैत बोध होता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, इस प्रमाण जनित ज्ञान से बाध हो जाता है इन शरीरों का, इन शरीर आदि विषयक सद्बुद्धि का विच्छेद हो जाता है। ते कह रहे हैं तथा इमे देहा अंतवंत, तो इन देहों का अंत है, इनके विषय में जो सत्यपना है इसका बाध, इन इन इनमें सत्यत्व बुद्धि की व्यावृत्ति, सत्यत्व बुद्धि का विच्छेद, यही इनका अंत है। तो ये अंत क्या नाम अंतवान है का अर्थ बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं, का अर्थ है कि स्वप्न देह के तरह है, जैसे स्वप्न में भी शरीर प्रतीत होता है, लेकिन जब तक स्वप्न है तभी तक, जगने के बाद में स्वप्न शरीर का अंत है, स्वप्न शरीर का बाध। ऐसे मायावी के द्वारा धारित जो माइक शरीर है, माया देह उसे कहा जाता है, वह माया देह भी जब तक माया है तभी तक रहता है, और माया निवृत्त हो गई तो देह भी निवृत्त हो जाता है। तो स्वप्न देह या माया देह के तरह ये जागृत अवस्था के भी शरीर वैसे ही है, ये तत्व दृष्टि से इनमें अनुवृत्त जो सद्बुद्धि है उसका विच्छेद होता है, बाध होता है, इसलिए इन्हें भी अंतवान कहा जा रहा, विनाशी कहा जा रहा है। तो इमे देहा अंतवंत उक्ता, तो ये शरीर किसकी उपाधि है, तो आत्मा की, इसलिए कहते हैं कि नित्यस्य यानी नित्यस्य शरीरिणः, यानी शरीरिणः का अर्थ कर दिया शरीरवतः, और अनाशिनः अप्रमेयस्य आत्मनः अंतवंत इति उक्ता विवेकी भी। विवेकियों ने, तत्वदर्शियों ने क्षेत्र स्थानीय जो ये शरीर हैं इन्हें अंतवान बताया, असत पदार्थ के रूप में बताया, ये असत पदार्थ है, और शरीरी जो आत्मा है वह अनंत है, उसका अंत नहीं होता, वो अविनाशी है, अबाधित है। तो आत्मा के यहाँ पर तीन विशेषण हैं शरीरिणः के, एक तो नित्यस्य, दूसरा अनाशिनः, और तीसरा अप्रमेयस्य। तो नित्यस्य और अनाशिनः, इसमें जो नित्य वस्तु होगी उसका नाश तो होता ही नहीं है, जिसका नाश नहीं होता उसी को नित्य कहते हैं, और फिर नित्य कहने से अनाशित्व तो सिद्ध हो जाता है, अलग से अनाशी ये एक विशेषण दिया तो पुनरुक्ति हो रही कि नहीं, तो पुनरुक्ति जैसे प्रतीत हो रही है। तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं पुनरुक्ति नहीं है, कि नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। कहते हैं कि अनाशिनः और नित्यस्य, इन दो विशेषणों से पुनरुक्ति जैसे आपाततः प्रतीयमान होने पर भी वस्तुतः पुनरुक्ति नहीं है। तो नित्यस्य और अनाशिनः इन दो पदों से पुनरुक्ति नामक दोष नहीं आता, क्यों, कहते लोक में नित्यत्व दो प्रकार का प्रसिद्ध है, लोके नित्यत्वस्य द्विविधत्वात्, यानी नित्यत्व दो प्रकार का है और नाश भी दो प्रकार का है, नाशस्य च लोके द्विविधत्वात् ऐसे लगाना, लोके नित्यत्वस्य नाशस्य च द्विविधत्वात् नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तम्। ओ दो प्रकार के नित्यत्व होने से और दो प्रकार का नाश होने से ये पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। नित्यस्य शब्द से लोक में जो अपेक्षित नित्यत्व है वो नहीं है ये बताया जा रहा है, अपितु निरपेक्ष नित्यत्व है जो अधिक काल तक रहता है उसे भी नित्य कहा जाता है लोक में, अपेक्षित नित्य। पृथ्वीलोक की अपेक्षा स्वर्गलोक ब्रह्मलोक अधिक स्थायी है, मनुष्यादि की अपेक्षा देवादि दीर्घ काल तक रहने वाले होने से अपेक्षित नित्यत्व उनमें है और कल्प पर्यंत रहता है, ये कल्प जब समाप्त होगा महाप्रलय होगा तभी ब्रह्मलोक समाप्त होता है, इसलिए उसे भी नित्य कहा जाता है, लेकिन वो है अपेक्षित नित्य। उस प्रकार का आत्मा में अपेक्षित नित्यत्व नहीं है अपितु निरतिशय नित्यत्व है, ये दिखाने के लिए अनाशी ये पद आवश्यक है। ब्रह्मलोक भी भले ही ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मलोक में प्रविष्ट नागरिक कल्पांत तक रहते हैं लेकिन उनका कभी नाश नहीं होता ऐसी बात नहीं है, वो कल्पांत में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अनाशी नहीं है, नित्य तो है अपेक्षित नित्य लेकिन उनमें नाशित्व है अंतवत्ता। इस प्रकार ये पुनरुक्ति का व्यावर्तन होगा, इसलिए नित्यस्य और अनाशिना इन दो पदों में पुनरुक्ति नहीं है, दो प्रकार का नित्यत्व तथा दो प्रकार का नाश लोक में प्रसिद्ध होने से, ये कहा। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं हेतु को, दो प्रकार का नाश बता रहे हैं पहले कि यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनंगतो नष्ट उच्यते, एक प्रकार का देह का नाश हुआ कि मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि हो गई और अंत्येष्टि होने पर चिता में भस्म हो गया शरीर, तो अब कभी दिखेगा नहीं, अदर्शन को प्राप्त हुआ तो माना जाता है कि नष्ट हो गया, एक शरीर का वो नाश हुआ भस्मीभूत हो गया और एक शरीर जो है अभी विद्यमान है, लेकिन शुरू में खूब हृष्ट पुष्ट था और रोग आदि के कारण हड्डी हड्डी हो गया, तब भी माना जाता है कि शरीर तो नष्ट हो गया, रहते हुए भी शरीर को कह रहे नष्ट हो गया, एक वो नाश है अपचय रूप नाश, ये दो प्रकार का नाश हुआ। तो एक नाश बताया कि यथा देहो भस्मीभूत अदर्शनंगतो नष्ट उच्यते और दूसरा नाश है देह का कि विद्यमानोपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादि युक्तो जातो नष्ट उच्यते। तो विद्यमान होने पर भी शरीर, विद्यमानोपि देह अन्यथा परिणत, अन्यथा परिणत यानी स्वस्थ अवस्था में जैसा था उससे अन्यथा हो गया, का मतलब बिल्कुल जो है हड्डी हड्डी रह गया और व्याध्यादि युक्त जाता, व्याध्यादि से यानी रोग आदि से युक्त हो गया, तब भी कहा जाता है नष्ट उच्यते, शरीर तो नष्ट हो गया। तो ये जो शरीर का नाश है वो एक दूसरे प्रकार का नाश हुआ, तो ये दो प्रकार का नाश, ऐसे दो प्रकार का नित्यत्व है, तो नित्यत्व दो प्रकार का आगे बता रहे हैं कि तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबंध अस्य इत्यर्थ। तो पहले अनाशिन नित्यस्य ये दो विशेषण होने से, ये अनाशिन के साथ में नित्यस्य विशेषण भी रहने से अर्थ निकला कि जो दो प्रकार का नाश है, उन दो प्रकार के नाशों में से आत्मा का एक प्रकार का भी नाश नहीं होता है, नित्य अनाशी है। का मतलब वो भस्मीभूत होने के बाद में जैसा नाश कहा जाता है वो भी नहीं होता, और रोग आदि से युक्त होने के बाद बिल्कुल कृश आदि रूप होना, अपचय रूप नाश भी आत्मा का नहीं है। दोनों प्रकार के नाश से रहित आत्मा है, ये अनाशिनो नित्य से इस विशेषण के द्वारा बताया जाएगा। ऐसे दोनों प्रकार की जो नित्यता है उनमें से अपेक्षित नित्यत्व को निवृत्त करने के लिए अनाशिनः ये विशेषण है, अनाशी नित्य है। ब्रह्मलोक नित्य तो है लेकिन नाशी नित्य है, महाप्रलय में उसका नाश होता है, अपेक्षित नित्यत्व है, वैसा अपेक्षित नित्यत्व तो नहीं है। इसे बताने के लिए आगे वाला ग्रंथ है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।